pewnie skoczy, więc spróbuję opowiedzieć o tym, co nas wszystkich łączy. Sekundy, minuty, godziny i dni bezpowrotnie spod kontroli spierdalają mi. Nie mogę nic zrobić, by ten czas jakoś odzyskać. Nie mogę przestać myśleć, że wskazówka się przemieszcza. Oddala, nie cofa, tylko szybko rwie do przodu. Nie mogę się pogodzić z tym uczuciem zawodu. Jakiego pytasz? Przecież nic się nie dzieje. Czas kradnie na życie, a ty masz jeszcze nadzieję na zdobycie czegokolwiek, na dotarcie do końca. Tak bardzo krótki czas i jedna chwila cię wyniosła. I to na razie wszystko, tylko żeby to nie pyszło. Nie pękło, nie jebło, a kujo się ręką. Ale szybko zasadziłeś i czekasz na profity. I ty są dobre i myśli swobodne. Szybko ulatują, jak ten czas ulatują. Kują w oczy do złudzenia sobotowe. Jak marzenia, jak pragnienia, jak spotkania przygodne. Łagodne jest zjawisko, które się właśnie zrodziło. Bez jednego strzału z niego wszystkich chmury przepędziło. Ale czas nadal ucieka, kradnie chwile upragnione. Spełnione zostało, to co docenione. Ostatecznie jednak nie zostało wyniesione. Pozostało w podziemiu, podzieliło w okamieniu. Na wrogów sympatyku, sceptyku, zwolenniku. Mógłby tu wyliczać odbiorców bez pliku. Lecz na to nie pora i nie odpowiedni czas. Choć chcę wciąż być na topie i nie mówić nigdy pas. To właśnie teraz, w tej odpowiedniej chwili. Zarzucam szybko rebrę, kochani moi mili. Wszyscy, czas przemija, czas przemija. Odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, czas przemija. Odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Wszyscy, czas przemija, czas przemija. Odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, czas przemija. Odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila.